Nedre bilden på sidan 124. Vikten på släntrissan hade betydelse för trådens tjocklek. Någon i Birka har lagt ner tid på att dekorera den. Bilden visar en släntrissa.